Jo-Janneke van den Bergen. Goedemiddag. Het RIVM doet schokkende bevindingen over de uitstoot van Tata Steel in Wijk aan Zee. Die bevat veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen dan wat Tata Steel zelf aan uitstootcijfers opgeeft. Moet Tata worden stilgelegd? Gaat het zo over in één vandaag. Nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Met Casper Meijer. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 57.500 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 17.500 meer dan gisteren. Gemiddeld is het aantal positieve coronatests met ruim een kwart gestegen. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld bijna 40.000 positieve tests per dag geregistreerd. Vandaag overlegt het OMT over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media zei vanochtend dat cultuurinstellingen zo snel mogelijk weer open moeten kunnen. Het moet zo snel mogelijk open. Het moet open. Het is te lang dicht. En dat moet veranderen. En vandaag hebben we weer een beraad. En het hele weekend, maandag ook. Het moet veranderen. Begin volgende week valt een beslissing over welke sectoren er eventueel weer open kunnen. De universiteiten verlagen voor het lopende studiejaar de eisen van het bindend studieadvies. Eerstejaarsstudenten hoeven dus minder studiepunten te halen dan voor de coronapandemie. De universiteiten mogen waar nodig de regels van het studieadvies verder aanpassen. Ook is een uitzondering mogelijk voor individuele studenten die in de knel komen. Veel studenten hebben volgens de universiteiten te maken met stress en andere klachten door de coronacrisis. Het verlagen van het bindend studieadvies kan een gedeelte van die stress wegnemen, hopen ze. Als het kabinet besluit dat alle voetbalcompetities volgende maand weer beginnen, dan kunnen de competities in het veld- en zaalvoetbal alsnog op een normale manier worden uitgespeeld. Dat zegt de KNVB. De politie heeft eind vorig jaar 5 verdachten aangehouden in een grote cybercrimezaak. De verdachten zouden zich aan de telefoon hebben voorgedaan als bankmedewerkers. Ook kwamen ze bij mensen aan de deur. Ze maakten zeker 95 slachtoffers en de schade is ruim 800.000 euro. Tata Steel wil uitzoeken hoe het komt dat het RIVM hogere concentraties schadelijke stoffen meet rondom het bedrijf dan zij zelf. Een rapport van het RIVM concludeert dat Tata Steel de grootste bron van metalen en kankerverwekkende stoffen in de IJmond is. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen 5 verdachten in het proces rond motorclub Calo Wago. Ze hebben volgens justitie op bestelling moorden gepleegd en op gewetenloze wijze dood en verderf gezaaid. Tegen andere verdachten die hieraan zouden hebben meegewerkt eist het OM gevangenisstraffen van 20 tot 30 jaar. Hoge strafeisen, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Iemand die een moord bestelt, de opdrachtgever, die moet eigenlijk zwaarder gestraft worden dan degene die het uitvoert. En voor een huurmoord kun je een hogere straf eisen dan bij, om het zo maar te zeggen, een gewone moord. Dus hele zware straffen geëist in dit grote proces tegen 21 verdachten voor liquidaties in de onderwereld. In de zaak staan in totaal 21 verdachten terecht voor het uitvoeren van 5 liquidaties en plannen voor nog eens 11 andere moorden. Ridouan Taghi was volgens het OM hun voornaamste opdrachtgever. Verschillende artiesten reageren geschokt op het overlijden van Meatloaf. Zangeres Bonnie Tyler, met wie Meatloaf veel samenwerkte, noemt hem een van die zeldzame mensen met een uniek talent en een unieke persoonlijkheid. Ook zangeres Cher en gitarist Brian May reageren bedroefd op het nieuws van het overlijden. Cher schrijft op Twitter dat ze veel plezier had met Meatloaf tijdens het nummer Dead Ringer. De zanger kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Gisteravond overleed Meatloaf op 74-jarige leeftijd. Het weer, steeds meer bewolking en verspreid over het land zijn er buien. De temperatuur schommelt rond een graad of 6. Vannacht koelt het af naar zo'n 3 graden. Morgen bewolkt en vooral in de middag regen en het wordt dan ongeveer 7 graden. Gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Hoe is het met de files? Dag Joranneke. Het valt mee met de files. Er zat in totaal 60 kilometer. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Roosteren 10 minuten vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Roedevarensveen en Zoeterwoudendorp een half uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A13. Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en afrit Rotterdam Airport. 3 kwartier oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En dan nog een aanrijding op de A59. Ten Bos richting Zierikzee. Voor Drunen is de vertraging 20 minuten. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op alles over audiodescriptie.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. Afro Tros. Steel stoot veel meer uit dan ze zelf hebben berekend. In België is de 3M-fabriek stilgelegd vanwege het giftige PFAS. Maar Tata, ook erg ongezond voor de omgeving dus, draait gewoon door. Er gaan stemmen op om een nieuwe zedenwet die in Nederland in de maak is versneld in te laten gaan. Dat heeft alles te maken met wat er over The Voice naar buiten is gekomen. En we praten er zo over met Amnesty International. En ook onze feit of fictie over The Voice. Klopt het dat de werkgever aansprakelijk is voor wat daar gebeurde met medewerkers en kandidaten? Vandaag. Jo-Janneke van den Bergen. Lambert, vrijdag 21 januari. Ja, we zijn nog, we horen het net ook in deze aankondigingen. De Voice is overal, hè? Ja, zeker. Ook in Politiek Den Haag. Daar is geschokt gereageerd op de aflevering van Boos over misstanden bij de Voice. Premier Rutte reageert voor de microfoon van de Telegraaf op het statement van vrouwen die voor John de Mol werken en vandaag in een advertentie stellen dat het niet aan vrouwen ligt. Volgens mij voelen we dit met z'n allen aan, dat je in een bedrijf of in een organisatie of in een vereniging, waar je denkt er gaat hier iets niet goed, dan is niet de oplossing te zeggen als het dan niet goed gegaan is, dan moet je er ook, dan moet je het ook aangifte van doen of bespreekbaar maken. Ja, ook dat. Maar hoe voorkom je überhaupt dat het zover komt? Dat is de kern. Ik bedoel, ik weet niet of jullie het voelen, maar zo las ik het en dat raakte me enorm. Dat ik denk, verdomme, dit is wel de kern. En als we dat met z'n allen beseffen, dan hoop ik dat uit deze ellende, want het is één grote ellende natuurlijk wat hier gebeurd is en iedereen leeft zeer mee, maar dat misschien dat hele kleine, nou, dat we dan dat we met z'n allen van kunnen leren en ook dat kunnen realiseren. Een klein scheldpartijtje van Rutte, ja, inderdaad. Een woordje zeggen wat ik hem nog niet eerder had horen zeggen, ja. En veel reacties op het overlijden natuurlijk van Meat Loaf. Je hoorde het net al even in het bulletin. Ja. De Amerikaanse zanger overleed op 74-jarige leeftijd aan corona. Hij was tegen vaccineren. Ah. Hij brak natuurlijk door met dat album Bed Out of Hell uit 1977... met nummers geschreven door Jim Steinbeck. En iemand op Twitter deelde een demo van één van die nummers die Steinbeck al lang voor zijn ontmoeting met Meat Loaf had geschreven. Heaven Can Wait, in 1972 al, ingezongen door de toen nog onbekende Bette Midler. Oh, wow. Give me all your dan toch ietsje mooier. Net wat vetter, ja. Hè? Ja. Tata Steel in Wijk aan Zee stoot veel meer schadelijke stoffen uit dan ze zelf opgeven. Het RIVM deed onderzoek en komt met schokkende bevindingen. Het is nu bevestigd dat dat grote beest, dat grijze beest met die grote flaporen en die slurf, dat dat een olifant is. Want dat heeft RIVM dus nu gewoon bevestigd. Er werd altijd gezegd, nee, het is een muis, maar het blijkt dus inderdaad toch een olifant te zijn. Ja, ik denk dan de olifant blijkt een dino eigenlijk. Of de muis blijkt een olifantlammerd. Nou ja, anyway, het is veel groter dan we dachten. Ja, inderdaad. Ja? Dit zei Dirk Weidema, bewoner van het gebied rond Tata. En het klopt ook. Er is namelijk meer uitstoot dan Tata zelf opgeeft. 50 keer meer koper. En voor de verzameling kankerverwekkende stoffen, de zogeheten PAX, gaat het om een factor 10 tot maar liefst een factor 1000. Dus 10 tot 1000 keer meer van die PAX die neerslaan in de omgeving dan dat Tata zelf opgeeft. Ongelooflijk. En de vraag is waar dat verschil vandaan komt, zegt ook advocaat Benedikt Fiek, die een rechtszaak voorbereidt namens de bewoners. Het betekent dat er in ieder geval een vermoeden van het onjuist aanleveren van cijfers door Tata, dat geconcludeerd kan worden. En dat, dat is voor de aangifte, is dat een ondersteuning. Ja, valsheid in geschriften of niet. Voor de bewoners lijkt dit gewoon slecht nieuws. Ik praat erover met onze verslaggever Simone Timmer. Simone, fijn dat je er bent bij ons. Hallo, Janneke. Ja, waar doelt Fiek precies op? Nou, Fiek heeft een tijd geleden aangifte gedaan namens 1000 bewoners. Want die vinden dat hun gezondheid serieus geschaad wordt door Tata Steel. En dat deze aangifte is nu in onderzoek bij het OM. Al een tijdje eigenlijk. Ja, we hebben ook contact met toxicoloog Jacob de Boer van de VU in Amsterdam. Hele goedemiddag, meneer de Boer. U hebt dat rapport over de uitstoot gelezen. Wat vindt u ervan? Ja, nou, een paar dingen zijn heel duidelijk. Hè. Het is toch opvallend dat ook het RIVM echt uitspraak doet en zegt van ja, het is echt de PAX, gaat het dan met name over. Hè. Dus de kanker, dat zijn kankerverwekkende stoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. En die zeggen dus echt van ja, het is echt Tata voor 99%. Hè. Dat is wat ik erin lees. Hè, we hebben in het verleden rapporten gezien zo van ja, PAX zijn hoog in de Eemond. Maar kan het misschien ook de scheepvaart zijn of kan het verkeer zijn? Maar het blijkt dat 99% en meer eigenlijk dan dat is Tata. Dus we weten uit eerdere rapporten dat er een 50% hogere kans is op kanker in plaatsen als Beverwijk, hè, vlakbij Tata en in Wijk aan Zee. En nu weten we dat Tata die kankerverwekkende stof ook daadwerkelijk uitstoot. En dan maken ze ook nog een onderschatting inderdaad. Dus ja, dit is wel een heel duidelijke zaak. Ja, dus even kort gezegd, de omgeving van Tata is eigenlijk gewoon nog veel ongezonder dan we al wisten. Dat is hoe we het moeten zien. Nou ja, ik denk dat veel mensen dat wel vermoed hebben. Maar ja, Nu is het ook echt, hè, de bron is ook echt nu vastgesteld. En dat is wel heel belangrijk. Simone, hoe valt dit bij de bewoners? Bedoel, die krijgen klap op klap. Voelen ze zich belazerd door Tata? Nou, ze voelen zich heus natuurlijk ook wel belazerd, want er zijn echt al zoveel rapporten geweest. Ik denk dat die, nou, vorige eeuw, 95, al zijn de eerste rapporten gemaakt. Dus dat loopt echt al jaren en jaren en jaren. Maar wat die bewoners vooral willen, is dat er nu echt iets gaat gebeuren. Dat er echt iets verandert. Ik denk dat ze dat het allerbelangrijkste vindt eigenlijk. Oké, laten we even luisteren nog naar Dirk Weidema, wat hij erover te zeggen heeft. Wij woonden hier sinds 1971, een paar jaar later lag de buurman gestrekt, hartfalen. Mijn buurvrouw kwam ik haar tegen in tranen. Longkanker. Niet veel later was ze overleden. Haar buurman, kanker. Zijn buurman, kanker. Zijn buurman, hartproblemen. Zijn buurvrouw, kanker. Zijn of haar buurman, kanker. Dan sla ik twee huizen over, dan kom ik op het hoekje, kanker. Ja, trek zelf de conclusie maar. Zo, heftig, Simone, om dit te horen. Ja, dit is een hele opsomming. En natuurlijk weet je niet 100% zeker of dat direct van Tata Steel komt. Hè. Er kunnen natuurlijk ook allerlei andere oorzaken zijn. Maar van kanker en ook van hartfalen weten we wel dat dat direct te maken heeft ook met luchtvervuiling. En die luchtvervuiling komt dus nu voor, nou ja, een heel groot procent, 99% voor PAX, misschien voor de metalen 70%, dat weten we zeker, bij Tata Steel vandaan. Dat is vandaag duidelijk geworden. Meneer de Boer, toxicoloog, even terug naar u. U deed zelf in België onderzoek naar vervuiling door chemiebedrijf 3M. Die fabriek is inmiddels stilgelegd, omdat daar het giftige PFAS vrijkwam. Kun je die vervuiling van Tata daarmee vergelijken? Ja, nou, dat is wel een, zeg maar, een heel andere fabriek. Het gaat over heel andere stoffen. Maar ik zal het proberen uit te leggen. Kijk, je hebt bij vervuiling heb je, zeg maar, bepaalde stoffen die je maakt, die schoon of niet schoon zijn. En je hebt de processen die smerig zijn of niet. In België is het zo, die maken echt hele slechte stoffen die uiteindelijk wereldwijd een effect hebben. En ze hebben ook nog een keer de omgeving vervuild. Dus eigenlijk allebei min. Bij Tata kun je niet zeggen dat ze slechte stoffen maken. Ze maken staal, waar we over het algemeen allemaal voordeel van hebben. Maar het proces is ongelooflijk smerig. En het pleit andere voor verschil het, als is ik het dat... even heel kort aan u mag vragen. Pleit u voor het, want als ik u zo hoor, pleit u voor het direct stilleggen van Tata? Nou, ik pleit er in ieder geval voor, en dat hoorde ik net ook al zeggen, dat er echt wat gebeurt. Ik hoorde net een reactie op nieuws van Tata gaat weer verder wat uitzoeken. Ja, dat stadium, dat is prima hoor, dat ze dat doen. Maar laten we daar nou niet op wachten. Ik pleit er met name voor om de grote bronnen aan te pakken, met name de koksfabrieken. Daarmee is echt nog niet alles geregeld. Die moet dicht? Maar koks kun je ook importeren. En die moet in ieder geval dicht, naar mijn idee. Oké, we hebben een reactie van Tata. Verslaggever Harm van Attenveld sprak met CEO Hans van den Berg. Als je het vergelijkt met wat je in de omgeving vindt, met wat wij rapporteren aan uitstoot van stoffen, dan heb je het vooral over pakstoffen en over zware metalen. Er zit een behoorlijk verschil tussen. En dat roept vragen op. Wij moeten achterhalen waar dat verschil door komt. Precies. Ligt het aan Tata? Ligt het aan de cijfers die u aanlevert? Nou, dat weten we niet precies. Het kan zijn dat... Dat sluit u niet uit? Nee, het kan zijn dat er bepaalde bronnen... dat staat ook overigens in het RIVM-rapport... het kan zijn dat er bepaalde bronnen niet zijn meegenomen. Denk hierbij aan de uitstoot van bepaalde contractors op het terrein. Hè, zoals Harsco. Dat is een bedrijf dat is verantwoordelijk is voor de veelbesproken grafietregens. Het RIVM zegt ook... de gegevens van de uitstoot lijken niet volledig te zijn aangeleverd. Dan denk ik, wat wordt er achtergehouden? Nou, in mijn ogen wordt er niets bewust achtergehouden. Laat ik dat even heel duidelijk zeggen. We hebben er geen enkel belang bij om dat natuurlijk te doen. Wij willen goed rapporteren. We willen zelf weten waar de bronnen zitten. Want wij zijn bezig met een programma van 300 miljoen... waarmee we een aantal grote uitstootpunten aan het aanpakken zijn. We moeten weten als je kijkt naar die PAX, kankerverwekkende stoffen... 10 keer meer wordt het geconstateerd. In sommige gevallen zelfs 1000 keer meer. En ze concluderen nu ook definitief dat... uw bedrijf, Tata, de grootste bron van kankerverwekkende stoffen in de IJmond is. Of betwist u dat ook? Nee, ik denk dat ook niet een echte eye-opener is. De invloed van die pakstoffen, die zijn in het eerdere rapport van het RIVM aangegeven. Waarbij ze aangegeven hebben dat het ongewenst is voor de gezondheid van jonge kinderen. Dat is wat het RIVM daar toen over gezegd heeft. En dat baart natuurlijk zorg in de omgeving. Dat snap ik. Wij delen die zorg ook. We vinden het ook erg dat die zorg er is. Kunt u niet gewoon stoppen met het uitstoten van die stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van kinderen? Ja, daar zijn we volop mee bezig. De gezondheidsschade inmiddels veroorzaakt. Voelt u zich daar verantwoordelijk voor? En zo ja, bent u ook bereid daar de kosten van te dragen? Nou, het is natuurlijk een ingewikkelde vraag waar we precies verantwoordelijk voor zijn. Hè? Dat is het altijd. Wat u uitstoot. Ja, en wat we kunnen doen is het verminderen van de uitstoot. Ja, verminderen van de uitstoot dus. Dat zegt Hans van den Berg, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland. Meneer de Boer, wat denkt u als u dit hoort, deze woorden van Van den Berg? Nou, ik ben het echt helemaal niet met me eens. Ik vind echt dat er veel directer moet worden opgetreden. Natuurlijk kun je uit gaan zoeken waar het nou of er nog diffuse bronnen zijn. Maar hij moet echt veel meer doen. Niet dat programma tot aan 2030. En dan zijn we weer 8 jaar verder. En er moet echt veel directer. En ik denk ook dat het de druk van de overheid moet komen. Ja, ik vind dit gewoon niet acceptabel, zo'n antwoord. Van maar weer verder uitzoeken. Ik vind dat er echt wat moet gebeuren nu. Ja, Simone, ik zag jou ook al hoofdschuddend zitten daar achter het plexiglas. Ja. Zegt de CEO Hans van den Berg voor jou nog iets nieuws hier? Nee, ik heb hem zelf voor het eerst geïnterviewd in 2018. En dan zei hij ook al van ja, we gaan dingen doen, we gaan het verbeteren. Het wordt echt beter. Ja, er gebeurt gewoon niet genoeg, er gebeurt bijna niks. Dus ik denk eigenlijk dat de Tweede Kamer of een rechter hier aan te pas moet gaan komen om echt... fundamentele verandering te bewerkstelligen voor de bewoners. Heel veel dank, collega Simone Timmer en toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit. Een nieuwe zedenwet die in Nederland wordt voorbereid zou bij zaken zoals The Voice misschien wel eens het verschil kunnen maken. Amnesty International wil dat de wet versneld wordt behandeld. Gaan we even naar Edwin Gerritsen voor de laatste verkeersinformatie. Er zat in totaal ongeveer 80 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland. De meeste vertraging is daar op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en afrit Rotterdam Airport is de vertraging ruim een uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan omrijden via de A4. En een nieuwsupdate via de NOS. De politie heeft na een oproep 20 tips ontvangen die mogelijk meer informatie kunnen geven over de ontvoering en de dood van het 4-jarige Belgische jongetje Tien. Alwin Don is woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Hele goedemiddag, meneer Don. Kunt u nog eens vertellen wat er met het jongetje is gebeurd precies? Aanvankelijk is die ontvoerd in België. Wat we ondertussen weten is dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag, dus afgelopen week, is binnengekomen in Nederland en dat ze naar Walcheren zijn gegaan. In ieder geval weten we dat de verdachte daar is geweest. En uiteindelijk weten we dat Dien, dat 4-jarige jongetje, is achtergelaten op het voormalige werkeiland Neeltje Jans. En dat de verdachte daarna is doorgereden en die is maandagmiddag aangehouden. En maandagavond hebben wij Dien gevonden. Ja, dit nieuws heeft iedereen natuurlijk ontzettend aangegrepen. U ook, kan ik me voorstellen. Zijn nu 20 tips binnengekomen. Wat voor tips gaat het? Ja, we hadden al zo'n 100 tips binnengekregen. Gewoon naar aanleiding van de vermissing en het onderzoek wat we aan het doen waren. Maar dit is inderdaad, die 20 is naar aanleiding van de oproep die we gisteren gedaan hebben. Toen hebben we echt specifiek gevraagd naar camerabeelden op de route die de verdachte gereden heeft. Met name in de gemeente Middelburg, gemeente Vlissingen en de gemeente Veren. En de tips die we nu hebben gekregen, dat zijn echt meldingen met camerabeelden zelf. Maar ook wel suggesties waar we camerabeelden zouden kunnen vinden. En ook hebben nog wat mensen contact met ons opgenomen die op die zaterdagmiddag, want toen is dus Dien daar achtergelaten, in de buurt van Neeltje Jans zijn geweest. En zijn het ook echt bruikbare tips? Heeft u er echt wat aan? Ja, of we er echt wat aan hebben, dat moeten we nog onderzoeken. We zijn nu echt bezig om die beelden binnen te halen, om ze te bekijken, te analyseren. Ja, en dan zal later blijken of we ze echt van toegevoegde waarde zijn voor het onderzoek. Want weet u of Dien toen op dat moment dan nog in leven was toen hij in Nederland aankwam? Dat weten we niet. Het lijkt erop dat hij dus zaterdagmiddag al levenloos is achtergelaten op Neeltje Jans. En daar dus 2,5 dag heeft gelegen voordat iemand hem heeft gevonden. En dat waren wij. Ja, vreselijk. Is al wel meer bekend over hoe Dien om het leven is gekomen? Weet u daar wat meer van? Nou, op dit moment hebben we daar nog geen mededelingen over gedaan. En eergisteren is ook besloten om het totale onderzoek uiteindelijk te vervolgen in België. Omdat daar de ontvoering heeft plaatsgevonden en daar nog een andere verdachte ook is aangehouden. Hartelijk dank, Alwin Don van de politie Zeeland-West-Brabant. Heel veel succes met het onderzoek. Ongevraagde dickpics met daarbij de mededeling dat de kandidaat er maar beter niet over kan praten, tot aangifte van verkrachting tegen Ali B. Toen gisteren duidelijk werd wat er is gebeurd met kandidaten van The Voice, klonk ook meteen de roep om een versnelde invoer van de nieuwe zedenwet. Lammert, hoe zit dat precies? Ja, het kwam onder andere omdat de advocaat van Ali B. vrijwel direct zei dat wat er in één geval gebeurd is geen strafbaar feit zou zijn. Het is niet duidelijk op welk geval hij dan doelt, maar sindsdien is het inderdaad veel gegaan over die nieuwe zedenwet, die onder andere gaat over de vraag: wanneer is er nu sprake van een verkrachting? En moet iemand daarvoor bijvoorbeeld verzet hebben gepleegd? Emma Curvers is schrijver en journalist. Zij twitterde: jammer, de nieuwe wet seksueel misbruik die alle onvrijwillige seks strafbaar stelt, is pas in 2024 van kracht. En dat schrijft ze omdat in die nieuwe wet verkrachting dus ook aan de orde kan zijn zonder dat het slachtoffer verzet heeft gepleegd. Ja, dat zou een belangrijke stap zijn natuurlijk. We gaan erover doorpraten met Martine Goeman, goedemiddag. Mevrouw Goeman, u bent jurist en verantwoordelijk voor het gender- en mensenrechtenprogramma van Amnesty in Nederland. Kunt u uitleggen waarin die nieuwe zedenwet verschilt van de huidige? Lammert, ik gaf al een kleine voorzet, maar wat is het belangrijkste verschil? Ja, onze huidige zedenwet en dan specifiek ook het verkrachtingsdelict is echt ouderwets. Er moet nu sprake zijn van dwang. Dat moet bewezen worden. En dan kan het gaan om geweld, bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid. Dus het ontbreken van instemming is op dit moment niet strafbaar in de wet. wet. Daarbij lopen wij achter. Er zijn al 13 landen in Europa die dat wel hebben toegepast in de strafwet. Ik viel achterover toen ik dat zag. Ja, en het is ook in strijd met de mensenrechten. Daar maakt Amnesty zich ook zo druk om. Want verkrachting is echt een mensenrechten schending. Het is een misdrijf en het ontbreken van consent, dat zou centraal moeten staan. Daar pleiten we al langer voor. En ik hoor u net zeggen dat de wet pas in 2024 in zal gaan. Nou, dat is geen vaststaand feit. Het is echt aan haar nieuwe minister nu om daar juist heel voortvarend mee aan de slag te gaan. Wat ik haar ook hoor zeggen. En ook natuurlijk aan de Tweede Kamer om dit jaar het consentjaar te maken. En ervoor te zorgen dat die wet heel snel wordt aangepast. Want dit speelt niet alleen bij The Voice. Hè. 1 op de 5 vrouwen maakt een verkrachting mee in haar leven. Ook 3% van de mannen. 1 op de 5 vrouwen? Ja, en dat weten we omdat we er onderzoek naar hebben laten doen door INO Research vorig jaar. En dan vraag je niet aan een vrouw, ben jij verkracht? Maar je vraagt, heb je wel eens penetratie meegemaakt zonder jouw instemming? En dat zag je ook in de uitzending van Boos. Dat het nog heel lastig is om te benoemen dat wat jou overkomen is, dat het verkrachting was. Dat vond de slachtoffer, hè, die aangifte heeft gedaan. Ja, tegen die zei ADB ook van, mag ik dit moeilijk. Verkrachting noemen? Ja. Ja. Er zat heel veel twijfel bij haar. Nog even terug, want die 13 Europese landen die wet dus al wel hebben, waarom is het zoveel minder urgent dan in Nederland, blijkbaar. Het is wel belangrijk en het moet komen, maar blijkbaar vinden wij dat dus niet zo. Nou, ik hoop dat vandaag en ook afgelopen week de ogen zijn geopend, dat het absoluut heel urgent is. Iedere dag laten we slachtoffers in de steek als wij zeggen dat wat hen overkomen is, dat dat niet strafbaar is. Dus daarom moet die wet heel snel worden aangepast en ook geïmplementeerd. En dat is een beetje wat de vorige minister zei, van nou, ook al zou het zeg maar in 2022 aangenomen worden, willen we het pas in 2024 implementeren. Zodat we politie, justitie allemaal de tijd geven om zich daarop voor te bereiden. En toen ik dat mijn collega's in Europa van Amnesty vertelde, vielen ze echt stijl achterover. Ja. En alsof het inderdaad geen urgentie heeft. Zo voelt het. Het is natuurlijk heel pijnlijk. Ontzettend pijnlijk. En Lammert, want die nieuwe wet moet dus sneller in werking treden, zegt u. Dat wil Amnesty ook. Gaat dat ook lukken, Lammert? Nou, dat gaat minister Jesselgus wel proberen, zei ze vandaag tegen de NOS. Dus die wet ligt nu bij de Raad van State. En ik heb ook in huis gevraagd bij justitie. En laten we nog 1 keer goed naar die planning kijken. Overal waar ik het kan versnellen, zal ik het daarna ook absoluut versnellen. En in de Tweede en Eerste Kamer lijkt er vrijwel zeker een meerderheid voor het wetsvoorstel te gaan stemmen, zeggen onze collega's in Den Haag. Dus daar ligt het obstakel niet. Maar op dit moment ligt het voorstel nog bij de Raad van State. Die moeten nog advies uitbrengen, wat vervolgens dan verwerkt moet worden. En dan kan het pas naar de Kamer. Maar sneller dan 2024, dat zou toch wel moeten kunnen lukken. Ja, ja, Martine Groeman van Amnesty International. Wat verwacht u, als die wet er eenmaal doorheen is, wat gaat er dan concreet anders worden? Nou, de wet is natuurlijk een stukje van de puzzel. Het is niet zo als er nieuwe wetgeving is dat er, helaas zal het niet zo zijn, dat er nooit meer iemand wordt verkracht. Maar het is wel een heel belangrijk stukje van de puzzel. En daarmee laten we zien wat verkrachting is in Nederland. Zonder consent is het verkrachting. En we stellen echt de lichamelijke integriteit en de autonomie van mensen centraal. Dat is een mensenrecht. Dus dat is heel belangrijk en dat is niet alleen maar symboliek. Nee. Dat werkt ook echt in de praktijk door. En dat zien we ook in andere landen. Het leidt bijvoorbeeld ook tot meer veroordelingen. Ja, oh, dat ziet u ook in die landen waar dat in die 13 Europese landen bijvoorbeeld, waar die wet al wel in werking is getreden. Dus dat werkt daar inderdaad beter. Dat werkt daar beter. En nog belangrijker is dat, denk ik, dat niemand meer hoeft te twijfelen, ook in Nederland, wat een verkrachting is of niet. Dus dat het slachtoffer, wat we hebben gehoord, ook zelf weet, dit is mij wel degelijk overkomen. En de dader weet dat hij een misdrijf heeft gepleegd. En als je dan even advocaat van de duivel kijkt naar de bewijslast. Ik geloof dat Amnesty heeft onderzocht dat 70% van de mensen die verkracht worden freezen. Hè? Dus eigenlijk bevriezen als het gebeurt, geen weerstand bieden. Nou, dat is dan straks als die nieuwe zedenwet komt, is dat een verkrachting. Maar hoe bewijs je dat, hè? Dat slachtoffer die aangifte tegen Ali B. heeft gedaan, had dat ook, hè? Die bevroor, zei ze. Ja, hoe is dat te bewijzen? In Nederland is het altijd zo dat je meer dan 1 bewijsmiddel nodig hebt om tot een veroordeling te komen. Dus het woord van de een tegen het woord van de ander zal nooit genoeg zijn. Maar het maakt wel degelijk een verschil ook in de procedure tot nu toe bij de politie. Wordt slachtoffers natuurlijk ook gevraagd, heb je verzet? Waarom ging je mee met diegene? Dat verandert straks als we het gaan hebben over instemming en als het ontbreken van instemming strafbaar is. We hebben zelf ook jurisprudentieonderzoek gedaan, dus onderzoek naar de rechtspraak in Nederland. En we zagen daarin ook zaken van rechters die zeiden, ja, er is wel bewijs voor dat het niet vrijwillig was, maar ik kan dwang of geweld niet bewijzen, dus ik kom niet tot een veroordeling. Nou, dat zijn zaken waar de rechter meer ruimte krijgt en ook de politie om het onderzoek anders in te gaan richten. Laten we hopen dat hij er zo snel mogelijk komt, die nieuwe zedenwet. U blijft zich daarvoor inzetten. Hartelijk dank, Martine Goeman van Amnesty International. Dankjewel. Rook van de paffende onderbuurman die door kieren in de muren binnenkomt. Blowdampen die door de ramen walmen. Clean Air Nederland krijgt zoveel klachten binnen over rookoverlast door buren dat de organisatie een meldpunt heeft geopend. Dat na het nieuws van 4:30. Iris Kaspermeijer. NPO Radio 1. Tarik Z wordt definitief niet vervolgd voor de video die hij vorig jaar op Instagram zette. Daarin richtte hij zich opnieuw tot de NOS. Het gerechtshof ziet onvoldoende reden om het Openbaar Ministerie opdracht te geven tot vervolging over te gaan. In 2015 drong Z een studio van de NOS binnen en eiste hij zendtijd. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 57.549 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 17.500 meer dan gisteren en een nieuw dagrecord. De bezetting in de ziekenhuizen blijft dalen. De politie heeft eind vorig jaar 5 verdachten aangehouden in een grote cybercrimezaak. De verdachten zouden zich aan de telefoon hebben voorgedaan als bankmedewerkers. Ook kwamen ze bij mensen aan de deur. En ze maakten zeker 95 slachtoffers. De schade is ruim 800.000 euro. En het Franse olie- en gasbedrijf Total Energies trekt zich terug uit Myanmar vanwege de verslechterde mensenrechten situatie daar. Het bedrijf zit al 30 jaar in Myanmar. De gasactiviteiten zijn een belangrijke inkomstenbron van de militaire machthebbers. Gaan we naar het weer. Willemijn Hubert, het wordt niet echt een lekker weekendje, geloof ik, hè? Of heb je nog wat goed nieuws? Ja, nou ja, eigenlijk keren we weer terug naar dat hele grijze weer. Wat we de afgelopen tijd natuurlijk veel gezien hebben. We hadden nu een tijdelijk intermezzo met af en toe wat zonneschijn. Een paar buien erbij. Dat leverde ook hele spectaculaire plaatjes op. Maar ja, dat grijze, dat gaat toch echt wel weer de boventoon voeren. Deed vandaag natuurlijk wel her en der wat gespetter. En morgen, ja, die gladheid is ook verdwenen. Dat is misschien dan wel weer een gunstige kant daarvan. Dus daar is geen sprake meer van. En morgen overdag is het een graad of 7, denk ik, op de meeste plaatsen. Maar dus heel veel wolkenvelden waar ook af en toe wat regen uit valt. Niet al te veel wind. En voor zondag kunnen we het bijna copy-pasten. Dankjewel. Willemijn. Gaan we even naar Edwin Gerrits. Hoe is het op de wegen, Edwin? Ja, het aantal files valt beter. Het staat in totaal 70 kilometer. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert. 20 minuten oponthoud door een auto met pech. Op de A13 daarna richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Delft en Rotterdam Airport 7 kilometer file met meer dan een uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan omrijden via de A4. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee is ook een ongeluk gebeurd. Voor Drunen een kwartier vertraging. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Hoe gaan ze in Kiev om met de oorlogsdreiging aan de Oekraïnse grens? Correspondent Joost Bosman is daar en we spreken hem zo meteen. Buren die de hele dag door blowen, sigaretten of pijp roken, daar kun je overlast van hebben. Ja, dat is echt zo, zegt Clean Air Nederland, belangenorganisatie van niet-rokers. Ze zijn een meldpunt gestart om in beeld te krijgen hoe groot het probleem van rokende buren is. Kobi Twisk uit Hello, die kan erover meepraten. Haar kettingrokende buurman die drijft haar tot wanhoop. Goedendag. Dit is Anska. Hij woont op nummer 11. Ik woon hier al 20 jaar. Naast hem woont Kobi op nummer 13. Nou, ik woon hier dus inmiddels een jaar. Maar echt prettig woont ze niet. Want ik woon naast een buurman die niets anders te doen heeft dan roken. En al zijn rook komt mijn huis binnen. 60 tot 80 sigaretten per dag ongeveer. Als dat zich ophoopt de hele dag, dus van 10 uur, dan wordt het een walm. Ik rook vanaf mijn 12e jaar. En ik ben nu 78. Ik zit op mijn eigen terras. En waarom mag ik niet op mijn eigen terras een sigaretje roken? Ik vind het zelf nogal overdreven. Nou ja, loop ik achter Kobi aan. Terrasdeur open doen. En dan zie je het hier. Het luchtrooster helemaal afgeplakt met duct tape. Ja, en met folie. En hier ook alles folie ertussen. Allemaal, alle kieren vol met folie. En aan de binnenkant heb ik ook nog tochtstrips. En toch komt het naar binnen. Wat doet dat met u, die rook van de buurman? Ik voel me dus opgesloten en somber. Ik ben dus ook 6 kilo afgevallen, want ik gaf zoveel stress. Hij rookte namelijk in het begin ook 's nachts. Ook giga hoesten. En dat duurde 14 dagen. Toen heb ik buurtbemiddeling gevraagd. En hielp dat? Dat buurtbemiddeling hielp niet, want... je hebt te maken met een verslaafde. En dan kun je geen afspraken maken. Zij woont hier nog niet zo lang. Ik heb in al die 20 jaar dat ik gerookt heb... heb ik nog nooit een klacht gehad. Dus het ligt aan haar? Dat oordeel wil ik niet geven. Maar ik heb wel een beetje het idee dat er bij haar een soort overgevoeligheid is. Hij noemde mij ook high sensitive person. Praten helpt niet, buurtbemiddeling helpt niet. Wat nu? Ik heb dus inmiddels contact met Clean Air Nederland. En die gaan mij wel helpen met een proefproces... om de rechten van de niet-rokers meer in het voetlicht te brengen. Nou ja, goed, als zij dat wil, dan moet ze dat doen. Kijk, ze kan een proces beginnen. Ten eerste ben ik zelf al vanaf 8 augustus gestopt met roken. Dus wat... U bent gestopt inmiddels? Ja. Dat heeft hij al verschillende keren in zijn leven gedaan. Dat heeft hij ook tegen mij gezegd. Dus? Dus, ja, hij kan morgen weer beginnen. Dus dat proces zet hij door, ondanks zijn stoppen? Ja, dat zet ik door, want ik heb geen zekerheid. En het gaat ook om andere mensen. Kobi en haar buurman Anska waren dat. Lammert en ik kregen er een beetje benauwd van. Lammert, in een verslag van Harm van Attenveld. Goedemiddag, Tom Voeten van Clean Air Nederland. Ja, goedemiddag. Ja, daar bent hij. U heeft voor dit soort overlast dus een meldpunt geopend. Loopt dat storm? Klopt, wij zijn eind november gestart met het meldpunt. En de meldingen die komen gestaag binnen. En waarom bent u dit meldpunt gestart? Ja, we hebben nu al enkele jaren regelmatig dit soort meldingen. En we zien dat het toeneemt. En wij willen er ook wat aan gaan doen. En het is inmiddels ook duidelijk dat je juridisch daar dat het een lastig traject wordt. Dus wij wilden zoveel mogelijk meldingen verzamelen. En kijken daarmee hoe we enerzijds de woningcorporaties kunnen benaderen. Want dat is toch, daar komen de meeste meldingen vandaan. En anderzijds ook de politiek kunnen benaderen om daar wettelijk wat aan te gaan doen. Ja, je bent geneigd om toch te denken, ja, een beetje rook van de buurman. Hoe vervelend kan het zijn? Maar u zegt, u krijgt dus heel veel meldingen. Waar moet ik dan aan denken? Hoeveel krijgt u er per week? Ja, dat hangt heel erg van het weer. Wat je ziet is dat in de winter... dan is het één tot enkele per dag. Maar op het moment dat het mooi weer wordt... de ramen de deur gaan open, mensen roken in tuin en op balkon... ja, dan stijgt het aantal meldingen enorm. Ja, en het gaat dus echt vaak om... Ja, sorry, gaat u verder. Ja, we hebben een schatting gemaakt. Je hebt in Nederland op het afgelopen jaar 20,2% van de rokers rookt dagelijks. Dan praat je over 2,6 miljoen rokers. En je mag wel stellen verslaafd rokers. En onze schatting is dat minimaal 10 tot waarschijnlijk 20% daarvan geeft overlast. Dus dan praat je al snel 500.000 mensen die daar regelmatig tot dagelijks last van hebben. Ja, en dan gaat het in veel gevallen ook om echt fysieke overlast, begrijp ik. Ja, het is de overlast die dagelijks ervaren wordt. Dat is soms vele jaren. En we hebben al diverse meldingen gekregen van mensen die om die reden verhuisd zijn. En of in ieder geval ook ziek geworden zijn. Dat zijn toch substantiële klachten. Maar meneer Voeten, de roker mag eigenlijk nergens meer roken. Mag niet in restaurants, niet in cafés, niet op het terras tegenwoordig meer. Die mogen toch wel in hun eigen huis een sigaretje roken? De essentie ligt niet bij het roken. De essentie ligt bij het veroorzaken van overlast. Kijk, als je in een vrijstaande woning woont, ver van anderen... dan heb je er niemand er last van. Maar we zien dat de meeste klachten, ik denk wel 90%, komen uit... ja, sociale huurwijken met vooral oudere woningen en ook senioren. Ja, en dan woon je zo dicht bij elkaar, dan heb je zo snel overlast van elkaar. Ja, dan moet er rekening worden gehouden met overlast. Ja, en dat klinkt dan toch vooral iets voor de woningbouwvereniging om actie te ondernemen. Dat klopt. De gesprekken die we nu hebben gehad, ja, er is wel begrip bij de woningcorporaties, maar ze hebben weinig middelen. Dus ook zij staan met lege handen. Ja, want wat voor rechten heeft een niet-roker eigenlijk? Lammert is een verstokte roker. Hij rookt niet veel meer, vertelde hij vandaag. Precies. Moet ik alle gebieden eerlijkheid. Was ooit. Hij veept niet, maar hij rookt af en toe nog een sigaret. Ja. Ik ben een niet-roker, maar wat voor rechten heb ik nou als Lammert hier naast mij, naast het plexiglas gaat zitten roken? Of dat hij mijn onderbuurman zou zijn. Waar sta ik dan? Ja, roken, de overlast wordt nog te weinig gezien als substantiële overlast. Op het moment dat je melding doet voor herrie 's nachts, ja, dan komt de politie. Maar als je melding doet van rook- en stankoverlast, ja, dan wordt er toch weinig gedaan. En wij willen toch een aantal rechtszaken starten om te zorgen dat roken als een serieuze overlastbron wordt gezien. En daarmee ook verboden wordt. Ja, en ik begrijp dat u dit voorjaar dus een proefproces ook wilt aanspannen tegen die woningcorporaties. Daar hadden we het net al even over. Is het zo dat u wilt dat dit op de kaart staat? Of denkt u ook echt, hier gaan we wat mee bereiken? Nee, we willen echt dat dit wettelijk goed geregeld wordt. We hebben al vanaf 2004 een recht op een rookvrije werkplek. Maar anno 2022 hebben we nog steeds geen recht op een rookvrije woonplek. En de meeste mensen die zitten toch veel meer thuis. Dus ja, dit moet gewoon geregeld worden. Nou, zijn ze in Almere aan het bouwen aan een appartementcomplex waar je niet mag roken? Daar moet je dan ook voor tekenen. Is dat een oplossing waarvan u zegt, ja, dat zien wij wel zitten? Ja, die kant moeten we zeker op. Dat is ook een van de doelstellingen in de gesprekken met de woningcorporaties. Wij willen dat woningcorporaties een substantieel deel van hun woningen rookvrij gaat maken. Er zijn al diverse landen, heel dichtbij Noorwegen, waar alle sociale huurwoningen rookvrij zijn, hè, bij wet. En ook in de Verenigde Staten zijn in zowat alle staten de huurwoningen rookvrij. Dus wij moeten hier ook naartoe. Hartelijk dank, Tom Voeten van Clean Air Nederland. We spraken over burenoverlast door sigarettenrook. En vanavond in onze tv-uitzending ook aandacht voor dit onderwerp. 17:15, NPO 1. Ja, Lammert, feit of fictie straks? Ook weer over The Voice. We raken niet uitgepraat. Ja, en dan vooral over de vraag of Talpa aansprakelijk kan worden gesteld voor wat er is gebeurd met de kandidaten. Dat zometeen. Bye. David Bowie, Modern Love was dat. Gaan we nog even naar Edwin Gerritsen voor de laatste update over het verkeer. Edwin, vertel. Ja, het aantal files valt mee vanmiddag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. En met name op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Tussen Delft en Rotterdam Airport is de vertraging ruim een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden via de A4 richting Rotterdam. Daar is de vertraging een kwartier. Feit of fictie? Ja, over in hoeverre de werkgever aansprakelijk is voor misstanden zoals bij The Voice, hè, Lammert? Ja, gisteren was juriste Gabi van Drien bij Nieuwsuur te gast. Zij is voorzitter van klachtencommissies die binnen bedrijven klachten over seksuele intimidatie onderzoeken. En ze zei over de beschuldigingen die bij The Voice liggen het volgende. Het is in ieder geval zo dat wat daar gebeurd is, daar is de werkgever voor aansprakelijk. Dus deze vrouwen hebben echt mogelijkheden om de werkgever daar ook aansprakelijk voor te stellen. Gaan we zo uitgebreid over verder. Dus de werkgever, ITV, RTL, eerder Talpa, is aansprakelijk als er seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Ja. Maar in dit geval gaat het natuurlijk ook om kandidaten, niet alleen werknemers. Hoe zit dat dan, Lammert? Ja, nou, Priscilla de Lede is arbeidsrechtadvocaat bij Van Russel Advocaten en zegt dat het vooral te maken heeft met wat voor afspraken er zijn gemaakt met alle partijen. Uiteraard gaan die kandidaten zouden dan proberen om op grond van onrechtmatig handelen de organisatie aan te spreken. Een organisatie kan ook zeker aansprakelijk zijn voor het handelen van een opdrachtnemer. Dan wordt het heel erg een juridisch verhaal, aangezien het er allemaal van afhangt wie heeft er met wie gecontracteerd, wat is er overeengekomen in het contract, zijn er uitsluitingen geweest met betrekking tot de aansprakelijkheid. Dat is best wel een juridisch verhaal. Oké, dus het kan nog een heel juridisch getouwtrek worden. Is zoiets eigenlijk wel eens eerder gebeurd? Ja, misschien ken je dat programma nog wel, De Gouden Kooi. Oh ja. Heel lang geleden. Ja, dat was een programma waarin deelnemers zich voor langere tijd lieten opsluiten in een luxe villa. En de laatste overgebleven kandidaat won dan die villa en een miljoen euro. Terror Jaap, toch? Ja. Marlies Vechter is gespecialiseerd in arbeidsrecht. En ze legt uit wat er gebeurde toen een deelnemer van De Gouden Kooi uiteindelijk werd weggestemd en een werkloosheidsuitkering wou aanvragen. Er is een keer een uitspraak geweest van de Hoge Raad waar uiteindelijk is gezegd dat er een arbeidsovereenkomst was. Maar ja, dan wordt er heel erg gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Oké, als je dan al wordt gezien als werknemer, wat zouden slachtoffers van The Voice dan eventueel kunnen claimen? Ja, dat vroegen we ons ook af. Kun je dan bijvoorbeeld een schadeclaim indienen? Of als je psychologische behandeling nodig hebt, kun je dan de rekening naar Talpa sturen? Of naar ITV in dit geval? Priscilla de Lede legt het kort en bondig uit. Het is niet wettelijk vastgelegd wat voor schade je kunt vorderen. Je kunt in principe alle schade vorderen. Dus kan je hieruit concluderen dat slachtoffers altijd kunnen terugvallen op de werkgever? Ja, met één belangrijke maar legt universitair docent arbeidsrecht Marlies Vechter uit. Nog wel dat er een voldoende nauw verband moet zijn tussen de gedraging van de verkrachting, zeg maar, of de seksuele intimidatie en het werk. Want ja, een werkgever of opdrachtgever is niet aansprakelijk als iets helemaal niks met het werk heeft te maken. Oké, duidelijk. Terug naar die beginstelling. De werkgever is aansprakelijk voor de gebeurtenissen bij The Voice. Lammert, feit of fictie? Ja, het is een feit. Zolang het maar met het werk te maken heeft, kan de werkgever verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat er gebeurt. En dan is er zojuist nog nieuws binnengekomen, want John de Mol heeft net gereageerd op alle ophef over zijn reactie gisteren in die aflevering van Boos. Ja. Hij heeft volledig onbedoeld, zegt hij, de indruk gewekt dat hij de schuld bij vrouwen neerlegt. Hij laat het weten in een verklaring. Hij zegt zich rotgeschrokken te zijn door alle reacties op de uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. En hij doelt daarmee met name op de advertentie in het AD, natuurlijk vandaag geplaatst door vrouwen die werken bij Talpa. En daarin staat, beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Het gesprek vandaag tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische tegenhanger Lavrov was constructief. Er wordt het tenminste nog gepraat. Maar of het heeft bijgedragen om militaire escalatie in Oekraïne te voorkomen, dat blijft de vraag. De laatste dagen zijn er van twee kanten steeds meer onheilspellende signalen dat Rusland zich opmaakt voor een militair optreden. Op welke schaal en op welke termijn, dat weet niemand. Correspondent Joost Bosman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joost, jij bent gisteren vanuit Kazachstan aangekomen in Kiev, begrijp ik. Houdt iedereen in Kiev nu de adem in? Hoe is het daar? Nou, de mensen die je op straat spreekt zijn overwegend gelaten. Maar als je een beetje doorvraagt, dan zie je toch bij de meesten wel een zekere ongerustheid. Hè? Dat kan ook niet anders. Aan de andere kant zijn de mensen ook al wel gewend. Hè? 8 jaar lang is er al oorlog in het oosten van Oekraïne. Maar goed, dit is een dreiging tegen het hele land. En ja, er zijn mensen die zeggen van ja, ik ben er toch wel bang voor dat het echt tot een volledige oorlog gaat komen. Dat zijn een beetje de geluiden die je hier op straat hoort. Ja, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zei na afloop van het gesprek met Blinken, en ik citeer: ik heb wederom gezegd dat Rusland geen bedreiging vormt voor het Oekraïense volk. We hebben geen plannen om Oekraïne aan te vallen. Rusland bedreigt niemand en valt geen enkel land binnen. Wat is dat waard, Joost, voor de mensen in Oekraïne, die uitspraak? Nou, ik heb hier twee experts gesproken vandaag. Een politicoloog en een militair expert. En die zeggen toch allebei, ja, wij vinden het ook niet erg waarschijnlijk dat er echt een grootschalige invasie komt. Hè? Maar Rusland, president Poetin, heeft wel gezegd dat als de NAVO zich niet aan het ultimatum van Rusland houdt om dat eisenpakket daaraan te voldoen, dat Rusland dan actie gaat ondernemen. Ja, dat kan heel veel, kunnen heel veel dingen zijn, maar wat bijvoorbeeld die militair analist zei, en wat veel meer experts wel zeggen, is dat Rusland mogelijk overgaat tot het erkennen van die twee afvallige regio's Donetsk en Luhansk als onafhankelijke staten. Nou ja, dat zou voor Oekraïne natuurlijk een ontzettende belediging zijn. En bovendien zou het ook de politieke situatie in Oekraïne zelf kunnen destabiliseren. En dat is waar Moskou eigenlijk voortdurend op uit is. Dus ja, dat is een waarschijnlijke optie. Heel opvallend is ook dat de Communistische Partij van Rusland gisteren een motie heeft of een voorstel heeft ingediend waarin staat dat president Poetin die twee republiekjes moet erkennen. En de voorzitter van de Staatsdoema, de Russische Tweede Kamer, zeg maar, heeft vandaag ook al aangegeven dat hij dat voorstel in bespreking wil nemen. Ja, daarvan zei die militaire expert ook, dat kan geen toeval zijn. Dus ja, dat zou een heel waarschijnlijke optie zijn voor Rusland. En voelen de Oekraïners zich gesteund door de Verenigde Staten, door Europa? Hoe ervaren zij dat? Ja, toch wel. Mensen die ik op straat sprak, ook een advocaat bijvoorbeeld, die zei, ja, ik geloof niet dat het bij loze woorden blijft. Hij zei van, kijk, de Engelsen hebben deze week ook alweer wapenleveranties aangekondigd. Daar was hij toch wel tevreden over. Ja, en ook die politicoloog die ik sprak, die zei van, ja, er worden gewoon harde woorden gebezigd op dit moment tegen Moskou. En die was daar ook gelukkig mee. Hè? Hij zei, het is wel eens anders geweest. En nou ja, Rusland weet nu wel waar het aan toe is. En Europa is wakker geschrokken, zo zei hij. Ja, als het, je zegt, het is twijfelachtig of er een inval komt. Nou, laten we het hopen. Maar als die wel komt, dan zijn er allerlei scenario's mogelijk. Wat hoor je daarover? Nou ja, de afgelopen week heeft Rusland bijvoorbeeld naar Wit-Rusland, buurrepubliek, troepen overgebracht. Het heet dat dat is om een oefening te houden met het Wit-Russische leger. Dat gebeurt vaker. Dat zou dan half februari zou dat ongeveer moeten zijn. Maar ja, dat het net op dit moment gebeurt, daar zijn de Oekraïners natuurlijk wel erg ongerust over. Want dan zou Oekraïne eigenlijk volledig omsingeld zijn. Hè? Vanuit Rusland zouden er dan troepen kunnen binnenvallen vanuit Wit-Rusland. En vergeet niet, vanaf de Krim in het zuiden. Daar zijn ook de laatste maanden toch hele grote troepenbewegingen naartoe geweest. Ook heel veel legermaterieel, tanks zijn er naartoe gebracht. Dus ja, van drie kanten zou Rusland Oekraïne kunnen binnenvallen. En daar zijn de Oekraïners natuurlijk wel erg nerveus over. Ja, hoe is dat eigenlijk voor de jonge mensen in Kiev? Om toe te moeten kijken hoe dit gebeurt, alsmaar die dreiging die zich opbouwt? Nou, ook die zijn natuurlijk erg ongerust. Ik sprak een jonge dame die zei van mijn vader is psycholoog in het Oekraïense leger. Ze heeft het veel met haar vader daarover. En ze is toch wel bang dat als er ooit, als het tot een oorlog komt, dat dan haar vader ook misschien wel naar het front zal moeten. Daar maakt ze zich zorgen over. Een andere jongen, dat was een student van de toneelschool, die zei van, nou ja, het is allemaal heel erg ingewikkeld. En we weten, zelfs onze eigen regering weet niet precies wat er aan de hand is. Maar hij zei van, ja, ik zal toch niet de wapens opnemen als het tot een oorlog komt, want dat is toch vrij zinloos, dacht hij. Ja, dat zijn een beetje de meningen van jongeren die je hier spreekt. Ja, hartelijk dank, Joost Bosman. Jij blijft het allemaal volgen voor ons vanuit Kiev. Heel veel succes daar. Ja, dan zijn we bijna aan het einde alweer van deze uitzending. Lammert, wat heb je nog voor ons? Kijk jij naar de slimste? Ja, mijn eigen man heeft ooit bijna gewonnen. Precies, maar net inderdaad. Niet. Ja, ben je eigenlijk ooit gevraagd? Ja, maar ik durf nooit. Ik ben zo'n vrouw die dan denkt, nee, dan ga ik helemaal de mist in. Gaat niet lukken. Oh, wat jammer. Ja, zonde. Nou ja, we moeten vanavond toch even kijken, want dan is de finale van de slimste. En dan neemt onze eigen Martin Visser, die we heel vaak in de uitzending hebben over financiële dingen, die neemt